संक्षिप्त महाभारत के कर्ण पर्व में अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाना, भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना। संजय कहते हैं, महाराज धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले, राजन आज जब मैं संक्षिप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ धमका। मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। अब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों को भुजा ढो रहे थे। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सैकों से उन सबको नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उनके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण मारे। उससे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर में से खून की धारा बहाता हुआ मैं सूतपुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ दिखाई पड़े। तरंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिक को भयभीत देकर करण 50 प्रधान प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी से के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर करण को वहाँ ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि करण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। करण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध में से हट जाने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने करण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पंचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज करण का वध वेग सह सके। महाराज सात्की और धृष्टुम्न मेरे पहियों की रक्षा करें, राजकुमार युधामन्यु तथा तमोजा ये मेरे पृष्ठभाग की रक्षा में रहें, फिर मैं इस संग्राम में महारथी करण के साथ युद्ध करूँगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक करण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है वही मुझे भी मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन मैं सूतपुत्र करण उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर करण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने करण के जीवित रहने का समाचार सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात तुम्हारी सेना शत्रु से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है और तुम जब करण को नहीं मार सके तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आए। ये तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर ये अच्छा काम नहीं किया। द्वैतवन में तुमने ये सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही करण को मार डालूंगा, फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए। अर्जुन जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, ये बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा, ये खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा, राजाओं के बीच ये मद्र कलिंग के तथा कौरव वीरों का संहार करेगा, संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा। ये संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा, इच्छा करते ही ये समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग, ये स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा, सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान परकर्मी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा ये महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी, इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शतश्रृंग पर्वत के ऊपर ये आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना, किंतु ये सत्य नहीं हुई। निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, इसलिए मुझे द्रियोधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ, तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज कौरवों अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ? जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं। तभी तो दुरात्मा करण ने मुझे तुझे तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एम असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है वही सच्चा बंधु और सुहृद है। ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है जिसके घोड़े से कभी आवाज़ नहीं होती तथा जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इस सब के होते हुए भी तुम करण से डर कर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज करण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते तो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हें इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन ये क्या, तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध्य हो, फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार होगी। मैं पूछता हूँ, बताओ इस समय क्या करने का विचार है? तो श्रीकृष्ण के पूछने पर क्रोध से भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका सिर मैं काट लूँगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा, इसलिए मैंने तलवार उठाई। इस अवसर पर आप क्या उचित समझते हैं? आप इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं, आप जैसी आज्ञा दें वैसे ही करूँगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है उससे तुम्हारी धर्म भीरता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है वह करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र तुम्हें पता ही नहीं है। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो उसमें जीव हिंसा का पाप है, ये बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दें, परंतु उसकी हिंसा ना होने दें। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा। भारत, जो युद्ध ना करता हो, शत्रुता ना रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा सावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई ने मैं प्रायः उपयुक्त सभी बातें हैं। तुमने ना समझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। पार्थ, बताओ तो भला धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। पिता में भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी तथा यशस्विनी कुंती देवी, तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को भी कभी कभी सत्य के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत्य और असत्य का परिणाम सत्य होता है, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह काल में, स्त्री प्रसंग के समय, किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दें। इन पांच अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। जहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है, जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य का लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करें। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही धर्मविता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याद की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इस तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गवार, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञानपूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन ने कहा, भगवान, बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था। कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं, बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था। सदा अपने धर्म में लगा रहता था, सत्य बोलता था, किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मारकर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आँख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतराया जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने ये व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास ही के वन में घुस आए। लुटेरे तो यत्नपूर्वक उसका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवान, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस रास्ते से गए हैं, हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हैं तो हमें बता दीजिए। उनका पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहाँ घने वृक्ष लता और झाड़ियाँ हैं उधर ही भीगे हैं। पता लग जाने पर उस निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला। ऐसी किवंदति है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदायी नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इस तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो ग्वार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता है, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो उसे महान नरक का सा कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हें तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, मैं समस्त प्राणियों के लाभ की दृष्टि में रखकर ही की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की ये व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो प्राण रक्षा के युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा ना की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मविताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों को सत्य भाषण कराना चाहते हैं, यदि वहाँ मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करें। इसी तरह बोले ही नहीं, किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और ना बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहाँ सत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर में पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता, ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हास परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहाँ लुटेरों के चंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहाँ तक वश चले उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता है। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप में तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना, अब बताओ क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध ही समझते हो? महाभारत के करण पर्व में भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी ना होने पावे। तो भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में जो कोई भी ये कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे को वीर को दे डालो और जो अस्त्र विद्या और प्राकर में तुमसे बढ़कर हो, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन को कोई तुब्रक अर्थात बिना मूछ का या अधिक खाने वाला कह दे तो वह सहसा उसे मार डाले। सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो। ऐसी दशा में यदि मैं इन्हें मार डालूं तो इसके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध ना करूं तो तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? क्या करूं, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, वीरवार सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं, बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया, इसलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुझे ना कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उनके मारे जाने पर कौरव को शीघ्र जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से इन्होंने ये बातें कह डाली हैं, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाएं, वही बताता हूँ, सुनो। यदि यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा, सम्मानीय पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है, आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य हैं, तथापि इन्हें तू कह दो। गुरुजन को तू कह देना उसका वध कर देने के ही समान माना जाता है। जिसके देवता अथर्वा और अंगरा हैं, ऐसे एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है, अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव ये है कि गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है, इसलिए जैसा मैंने बताया उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इसके चरणों में, इनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातवाद के पाप से छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र करण का वध करना। अपना सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसा कटु वचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रह, ना बोल, तू तो खुद ही लड़ाई से भाग कर एक कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उल्लहना देगा? हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रु को पीड़ा पहुँचा रहे हैं। असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मोट के घर उतार कर कम्बोजों और प्रति योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं जैसे सिंह मृगों को। तो अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे ना मार, मेरे कोप को मत बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरु थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए। ये जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारम्बार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये क्या, तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो, तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले, भगवान, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है, इसलिए आप अपने इस शरीर को नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान जी ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तुम मात्र कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? उफ, इसके लिए आत्मघात करना चाहते हो? अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन, अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा, इसलिए अब अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। ये सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नचाते हुए वशिष्ठ से बोले, राजन आप मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई मेरे सामने समान धनुर्धर नहीं। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहो तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूंगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे भी कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। यों कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज क्वच नहीं उतारूंगा। ये कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार म्यान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। राजन, मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, ये मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे, पार्थ मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है, मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसी आज वन से चला आया हूँ। मेरे ना रहने पर तुम सुख से रहना, महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य हैं। मैं तो क्रोधी और कायर हूँ, अब मुझ में तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर मैं सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की ये प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उसे गांडीव धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा वह उसका वध्य होगा। फिर भी आपने उन्हें ऐसी बात कह दी, इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा की दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया है उसे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं, मेरा भी अपराध है, इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगता हूँ। आप मुझे ही भी क्षमा कर दें। आज ये पृथ्वी पापी कर्ण का रक्तपान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, आप सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान जी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक ही है, सचमुच ही मुझसे ये भूल हो गई। माधव आपने ये रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम लोग अज्ञानवश मोहित हो गए रहे थे, आपकी ही बुद्धि रूप नौका का सहारा देकर अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार हुए हैं। अच्युत हम आपसे ही सनात हैं। संजय कहते हैं, महाराज धर्मराज के मुख से वह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। इधर अर्जुन ने भगवान जी के कथन अनुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था उससे कोई पाप बन गया ऐसा समझकर वह पुनः बहुत उदास हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते कहा, अर्जुन राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस प्रकार शोक में डूब गए हो तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। तुम धर्म भीरु होने के कारण अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी राय ये है कि तुम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं तो हम लोग शीर्गी सुतपुत्र करण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और बोले, राजन, धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। तो धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट फूट कर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे, फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया, दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता में भर गए। तदंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, माँ बाहो, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा हूँ, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल से देव और भीमसेन की सुगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूँगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूँगा। राजा से यो कहकर अर्जुन कृष्ण से बोले, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूँगा, आपकी बुद्धि के बल से ही उस त्रात्मा का वध होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही ये इच्छा रही है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से ये कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं, ये सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप ना तो मारे गए और ना उनकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, चाओ आओ आओ, फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है तथा मैंने इसके लिए क्षमा भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का नाश करो। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो। तो अर्जुन ने कहा, महाराज, जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूँगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ वह सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार के अस्त्र से सजा कर रख दिए जाएं, फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथन के अनुसार सारी तैयारी करो। भगवान जी की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दारुक रथ जोत कर ले आया, तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों तथा सस्ती वाचन कराकर वे अपने मंगल में रथ पर विराजमान हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु ये किस तरह पूरी होगी। अर्जुन को चिंतित देखकर भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष के जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं हैं उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंदनविंद, कंबोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम्हें फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शत्रों का पूर्ण ज्ञान है, लक्ष्य को भेदने और गिराने की कला मालूम है, निशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है, तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे सान योद्धा है ही नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की भी रचना की थी जिससे तुम युद्ध कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है, तुम करण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना नहीं करना। मैं तो महारथी करण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ, इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वह अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान है, क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है, उसके शीर की गठन सिंह के समान है, वे बहुत बलवान है, उसकी ऊंचाई 8 रथ स्त्री अर्थात 168 उंगल है, भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है, उसको जीतना बहुत कठिन है, वह महान शूरवीर और अभिमानी है, उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं, वह अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों को सदा द्वेष रखने वाला है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसका मारना टेढ़ी खीर है, इसलिए आज ही उस दुरात्मा क्रूर और पापी करण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो। राज अर्जुन, मैं तुम्हारे उस प्रकरण को जानता हूँ जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है, जैसे सिंह मत वाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से शूरवीर करण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रन में डटे हुए हैं, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदिदेशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर डाला है, तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके, तुम तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को युद्ध में जीत सकते हो, फिर कौरव सेनाओं की तो बिसात ही क्या है, कोई इंद्र के समान भी प्रकर्मी क्यों ना हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था, अक्षौणी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, करण, अश्वस्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दर्वभिसार, दरद, शक, माठर, तंगन, आंध्र, पुलिंद, किरात, मलेच्छ, परतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं, इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता, यदि तुम रक्षक ना होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था, तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उनका संहार किया है। भीष्म जी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे, उन्होंने चेदी, काशी, पंचाल, करुष, मत्स्य तथा कैके देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था, वे जब एक बार धनुष की मुठ पकड़ लेते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे, उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ, 10 दिनों में युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सुने कर दिए, संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पंचाल, के वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार भीष्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया, आज भी बाण शिया पर पड़े हुए हैं, पार्थ, जयद्रथ का वर्त करते समय युद्ध में तुमने जैसा प्रकर्म किया था वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है, राजा लोग सिंधु राज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक प्रकर्म मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए तो वह एक दिन में नष्ट हो जाएगा और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य प्रकर्म होगा। अर्जुन, जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारेगी तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना का मानो सर्वस्व लुट गया। उनके प्रधान प्रधान योद्धा नष्ट हो गए, उनमें घोड़े रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय ये सेना सूर्य चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से सब तो मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, करण, शल्य और कृपाचार्य यही पांच महारथी बाकी रह गए हैं। इन पांचों को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर का द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े बड़े वन तथा आकाश और पताल सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो। यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती है, यदि माता के बंधुजनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को पाकर सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्री के भाई मद्रराज शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते हो तो ना सही, किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत नीचतापूर्ण वर्ताव करने वाले इस पापी करण को तो आज तिखे बाणों से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, करण का वध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की तथा तुम लोगों के साथ वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण ये दुष्ट आत्मा करण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि करण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वह क्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो जो बुराइयाँ की हैं उन सब में इस पापात्मा करण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के छह निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी उस भयंकर संग्राम में इस करण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था। करण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष पांच महारथियों ने जो उछल कपट में बड़े प्रवीण थे बाणों की बुचार से उसे मार डाला था। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्रायः सबको दुख हुआ, केवल ये दुष्ट करण और दुर्योधन ही जी भर कर हंसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे, कृष्णे पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू दूसरा पति वरण कर ले, आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल। अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है। इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कही जो तुमने भी सुनी थी। इसके अलावे भी इसने तुम लोगों के साथ अन्याय करके जो जो पाप किए हैं उन सबको तथा इनके जीवन को भी तुम्हारे बाण नष्ट करें। आज दुरात्मा करण अपने शीर पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्म के वचन याद करें। तुम्हारे सैकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए करण को रथ से नीचे गिराता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व के रहित रथ को छोड़ भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ, यदि तुम सूत पुत्र करण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उनके पुत्र को मार डालो तो वह भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करें। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से करण को मारा गया देख आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है पांचाल देशीय वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्टुम्न, निष्कंडी धृष्टुम्न के पुत्र शतानिक, नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा तथा सात्की ये करण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता है जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने डट कर लड़ रहे हैं। उन सैकड़ों पंचाल वीरों को करण यमलोक भेज रहा है, वे करण रूपी अघात महासागर में नाव के बिना डूब रहे हैं। अब तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिए। करण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित होकर तुम्हारी सेना को सब ओर से घेर कर संताप दे रहा है। ये देखो, भीम संजय योद्धाओं से घिरे हुए हैं और अत्यंत क्रोध में भरकर करण से लड़ते हुए उनके पहने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो करण से लोहा लेकर कुशल पूर्वक घर लौट आए। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज करण को मारकर उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवार, मैं सच कहता हूँ, एक तुम ही करण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी करण को मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो। संक्षिप्त महाभारत करण पर्व में अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेना में द्वंद्व युद्ध, सुषेण का वध, भीमसेन का प्रकरण तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज, भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं परम प्रसन्न हो गए। फिर प्रत्यंचा सुधार कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न हैं उसकी विजय में क्या संदेह है। कृष्ण, करण की तो बात ही क्या है, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोगों को परलोक का पथिक बना सकता हूँ। जनार्दन, मैं देखता हूँ पंचालों की सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि करण रणभूमि में निर्भेषा विचरता है। उस प्रज्वलित भार्गवस्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है जिसे करण ने प्रकट किया है। निश्चय ही ये वे संग्राम है जहाँ करण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरा गांडी धनुष से छूटे हुए बाण करण को मौत के घाट उतारेंगे। कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ, आप करण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से करण के टुकड़े टुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके उस वचनों को स्मरण करें जिन्हें आपने उनके भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए करण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी उसके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज करण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। करण के पुत्र और पितरों को भी, मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिंता करें। आज राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्र पौत्र मंत्री एवं सेवकों सहित राज्य की ओर से निराशा हाथ लगेगी। आज मैं अकेला ही कौरव तथा वाहिनी को कुशसेना सहित मार कर अपने बाणों की ज्वाला से जला दूंगा। मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षण वाला योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आके किए रणभूमि में जा पहुँचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे, भीमसेन को संकट से छुड़ाना और करण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडव संजयों में पहले से ही माँ भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था, फिर जब अर्जुन वहाँ आ पहुँचे तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? तो संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों, सवार सहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूह से की मार से मृत्यु के अधीन करने लगा। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सातकी ने दुर्योधन पर दावा किया था। शुद्धर्वा का अश्वस्थामा से और युधामन्यु का चित्रसेन के साथ युद्ध हो रहा था। वो तमोजा के करण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और करण पुत्र वृषसेन में मुकाबला हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर और धृतधुम ने सेना सहित करण पर चढ़ाई की थी। दुशासन ने संसप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्तमोजा ने करण पुत्र शुशैन को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। शुशैन का सिर पृथ्वी पर पड़ा देखकर कर्ण व्याकुल उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्तमोजा के घोड़ों को मार डाला और पहने बाणों से उनके ध्वजा तथा रथ को भी धज्जियाँ उड़ा दी। उत्तमोजा भी अपनी तीखे बाणों तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देख उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर अश्वत्थामा ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे लिया और उनका उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पहने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगा। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं पर द्वारा घिरे हुए भीमसेन और सारथी से बोले, सारथी तो घोड़ों को तेज हाँककर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल, आज उन सबको मैं यमलोक पहुँचा देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुँचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी घोड़े रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ाए। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बुछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। तदंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी घोड़े रथ और पैदल जवानों का चीत्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया जिसे शत्रु रोक नहीं सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत और रण से भाग चली। ये देखकर भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने साथी से बोले, सोत ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ ईश्वर बढ़ते चले आ रहे हैं वे अपने हैं या शत्रुओं के, इनकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालूं। विशोक राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन ने उन्हें देखने गए थे जो अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला, इससे बड़ा खेद हो रहा है। तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूँगा, तुम मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकशों की जांच कर ले। अब उसमें कितने बाण बाकी रह गए हैं, किस किस तरह के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है, ये सब समझा कर बता दे। तो विशोक ने कहा, वीरवर अब आपके पास 60,000 मार्गन हैं, 10,000 शुर और भल हैं, 2,000 नाराज बचे हैं और 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में बढ़ी हैं। प्रास मुदगर शक्ति और तोमर भी बहुत है। आप इसके डर में नहीं रहें कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सोत आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें। जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुँचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाएं। विशोक इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल, ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं। मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुँचे हैं, वे ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सब के सब भाग रहे हैं, रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंघाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती। पांडुनंदन लो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई, उधर देखो हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयंभू से देखकर डर रहा हूँ। अर्जुन का वह विचित्र मुकुट जिससे सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई थी कितना सुंदर है। उसकी बगल से देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है जो उनका यश बढ़ाने वाला है। यदुवंशी सदा उनकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका पांच जन्य भी हैं जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो भगवान के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि तथा विजयंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वह देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथियों सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया कर दिया, हजारों घुड़सवार तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। भीमसेन बोले, विशोक तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांव की जागीर दूंगा, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। संजय कहते हैं, महाराज जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जम्बासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देखकर कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ घोड़े हाथी और पैदलों को साथ लेकर अर्जुन के सामने चढ़ाए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको शूर अर्धचंद्र और तीखे बल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतने नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र चवर ध्वजा घोड़े रथ पैदल तथा हाथी आदि को नष्ट कर दिया। वे सब विरूप होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रु के घोड़े हाथी और रथ आदि की धजियां उड़ाकर करण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देखकर आपके सैनिक रथी घुड़सवार हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पहने बाणों से भीनने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने प्राण बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों हाथी सवारों और घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वह भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब और भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़ कर अर्जुन ने सूतपुत्र की सेना का पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभ आगमन का समाचार सुना, फिर तो अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपके सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देखकर कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुधर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरो मार डालो भीमसेन को, इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई सी मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और महासेना में दरार बनाकर वे घेरे में से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,200 पैदलों, 500 घोड़ों, 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं के सेना में जिस ओर घुस जाते उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उसका ये प्रकर्म देख दुर्योधन ने शकनी से कहा, मामा जी आप महाबली भीम को परास्त कीजिए, इसको जीत लेने पर ही मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूँ। ये सुनकर शकनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुँच कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब भीमसेन शकनी की ओर मुड़े, शकनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेदकर शीर के भीतर घुस गए। इससे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकनी ने उनके 7 टुकड़े कर दिए। फिर तो 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को भीन डाला। इसके बाद 1 भल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिए। फिर 4 बाणों से भीम के 4 घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। जब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाण से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया, फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक बल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देखकर प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया, फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से भीम डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर वे सब के सब योद्धा करण की शरण में गए। महाराज, उस समय करण ही उनका रक्षक हुआ। धृतराज ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, करण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या किया? तो सोतपुत्र ने कौन सा प्रकर्म किया? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। तो संजय ने कहा, हम महाराज, उस दिन तीसरे पैर में प्रतापी सूतपुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला और भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्र राज ने अपने घोड़ों को चेदी, पंचाल और करुष देशीय वीरों की ओर बढ़ाया। करण का रख देते ही पांडव और पंचाल वीर थर्रा उठे। तदंतर करण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के सौ सौ तथा हजार हजार वीरों को घिराने लगा। ये देखकर पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर करण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सातकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से करण के गले की हसरी में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टम ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर करण को घायल कर डाला। इस प्रकार भीमसेन ने करण की हसरी पर 90 बाण मारे। तदंतर सूतपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को भीम डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काटकर उनकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों में घायल किया। एक भल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। ये सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी करण ने चेदी तथा मत्स्य देशों के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। करण का यह अद्भुत प्रक्रम देख मैंने अपनी आंखों देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार करण ने पांडव योद्धा को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडव की सेना को भागती देखकर कौरव पक्ष के धनुधर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगे। बाजों की आवाज़ सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। करण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सैकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके ही बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों के चतरंगनी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए, रण में सूतपुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा वे भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा करण के भय से भागे जा रहे हैं। उधर करण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार ये है कि आप महारथी करण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में करण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में करण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बताते जाते थे। वीरवर अर्जुन, आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देखकर मद्राज शल्य ने करण से कहा, करण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांधी धनुष लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। वे उनका रथ आ रहा है, यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा से चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई दे पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हांकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख चक्र गधा तथा शांग्र धनुष दिख रहे हैं। ये गांडीव टंकार कर रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रु के प्राण ले रहे हैं। आज ये रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धाराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हिरणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक भी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं, इसलिए उनके भय से ये कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है। ये देखो अर्जुन, सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देखकर वे क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर दिए डाला है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सातकी, उत्तमोजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुँची है। ये सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। करण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर ये भार रखा गया है, अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूत नंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आज्ञा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। करण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। माँ बाहो, अर्जुन से भय मत करो। आज मेरे इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूँगा। यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दो में से एक का काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, करण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं, फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दिशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। करण ने कहा, मैं मानता हूँ अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। इसके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। इसमें ना कभी पसीना आता है और ना वे कांपते ही हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्य कुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुनंदन, अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते, फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्नि देवता को तृप्त किया था, जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष। श्वेत घोड़ों से जुता हुआ रथ, कभी खाली ना होने वाले 2 तरकश और बहुत से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य काल कियों का संहार किया था, जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा। जिन महान भाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गौधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए। ऐसा प्रकर्म और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है, इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख चक्र और खड़ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत प्रकर्मी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखकर मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुधारियों में बढ़कर हैं तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं खिचलित हो सकते। वे दोनों महारथी शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य बताओ तो सही, ऐसे प्रकर्मी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया, दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया, छाती से लगाया। तब कर्ण ने क्रूराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओ आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूँगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। ये देखकर कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सैकों से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े काट डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को भीन डाला। फिर उनके ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराजों का निशाना बनाया। ये देखकर अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सैकों से उनके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी 9,000 बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट दिए, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला, उनके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकशों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों को सफाया कर डाला। इस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई।